बगैर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। Who